Ano. Dává mi sílu, abych mohla všechny adepty udržet ze ven hry, ale ne, abych je přemohla. S gobliny se budeme muset vypořádat hrubou silou. K bojišti se blíží zvěrohlavci, hlásil Trůl. Ale stali se také obětí matoucích kouzel. Jestli je neodstraníš, hrozí nebezpečí, že se začnou se vrhat sami na sebe a způsobí si veliké ztráty. Nechci, aby si sami ubližovali, řekl Stile. Ale musí-li to být, chtěl bych jim alespoň odlehčit. Schén, vyčaruj mi holofon. Za okamžik stál před ním. Stile zavolal do svého domu a ozval se Mellon. Nohu už měl opravenou. Těší mne, že vás vidím zpátky v přirozené podobě, pane. Stile si byl jistý, že je hovor nahráván a že ho co nevidět může někdo utnout. Schyluje se k bitvě a potřebuju posily, řekl rychle. Nemůžu sem přičarovat velké oddíly, takže budou muset pochodovat. Nepřátelé jsou goblini a zabijí každého, na koho narazí. Ostatní bytosti jsou přátelé, ať vypadají sebepodivněji. Dokážeš to zařídit. Dejte mi 30 minut, pane. Obraz zmizel. Takže to by bylo. Mellon zjistí Stilovi souřadnice podle holofonu a pošle sem všechno, co dokáže sehnat. Stile měl teď jakožto občan nesmírné prostředky. Pokud si vůbec někdo mohl dovolit soukromou armádu, tak on rozhodně ano. Vrátil se k bezprostřední situaci. Jestli mají goblinové protonské zbraně, budeme potřebovat protonskou ochranu. Nejspíš se chystají tenhle kopec vzít útokem. Měli bychom mít lehké neprůstřelné vesty, laserové štíty. Osobní silová pole, navrhla Schén. Ty si poradí se všemi možnými útoky a v tak malém počtu je dokážu vyčarovat, aniž bych upozornila ostatní adepty. A učiní nás všechny neviditelnými, řekla Hnědá. Budou vědět, že jsme u fázitové koule, ale přesto. Ano, přikývl Stile. Nejspíš nebudou chtít tak blízko fázitu střílet. Neublíží mu a i kdyby mu dokázali něco způsobit, k čemu by jim to bylo. V téhle malé kouli je dost energie, aby dokázala zničit celou planetu. Nikdo by tím nezískal, kdyby se prudce uvolnila. Asi se nás pokusí pobít a pak poslat kouli dolů točitou chodbou, řekla Schén. Pak zabouchnou vchod a počkají, až skončí překrývání. Klev ho jistě už o moc déle neudrží. Jsme odkázáni na naši nynější cestu, řekl Stile a bezradně potřásl hlavou. Dali nám 100% příležitost, abychom překročili bod návratu. Rád bych se sešel s velitelem goblinů. Je to šikovný chlapík. Možná vše řídí některý z adeptů, řekla Hnědá. Tohle mi spíš zavání polní taktikou. Stile vytáhl svou mapu. Jak to tu vidím, koule má na sever odtud pěkně rovnou cestu. Potřebujeme jen odstranit pár zátarasů v korytu a uvést je do pohybu. Nechceme, aby se utopila v jezeře, pokud neleží za oblastí splynutí. Trůle, kde je teď severní strana opony, zastavila se severně od jezera a paláce Orákula, v tomhle úseku, odpověděl Troll. Přesto se trochu prohýbá, jinak by se dotkla Bílých hor, ale od těch leží daleko na jih. A kde je v tomhle kraji? Ukázal Stile na místo, kde ležel pohřbený počítač Orákulum přemístěný stranou od paláce Orákula. Sklání se na severozápad a prochází právě na jih od tohoto místa. Ale stejně to není příhodný kraj, abychom tam valili naší kouli. Je tu táhlé a dlouhé stoupání a opona končí skoro na hřebeni. Mnohem snazší bude dát se údolím na východ. Takže opona byla právě na jih od počítače. Proto ještě nedorazily zprávy, že přešel na druhou stranu. Klefova flétna nedokázala oponu dostatečně rozšířit. To znamenalo, že se bude muset trochu postrčit na sever a kde na to Stile uprostřed bitvy vezme dost stvoření. Nicméně, myslím, že ji překutálíme právě v těchhle místech, řekl Stile po chvilce přemýšlení. Doufám, že nám včas dorazí na pomoc obři. Dokážou ji kutálet holýma rukama. Nejsem si tím jistá, řekla Schén. Koule z fázitu má ten samý průměr jako obří prst, ale také 50x větší hustotu. Mohlo by je to bolet a bude to nešikovné. Můžou si pomáhat stříbrnými náprstky, nebo ji můžou šťouchat tágem na biliár, řekl Stile a na chvilku se usmál. A ta trasa? Proč ji máme kutálet právě touhle oblastí? Stile nechtěl o svém nápadu mluvit otevřeně, bál se, že ho nepřítel nějak odposlouchává. Protože to bude obtížné, pomalé, ale jisté. Nepřítel tam nebude mít zátarasy a zvláštní pasti a bude nám utíkat čas. To není tak docela logické, namítla. Nepřítel ten kraj nebude pořádně hlídat, protože ta krajina je sama o sobě hrozivá překážka. Budou mít dost času na přeskupení, zatímco se budeme snažit dostrkat kouly nahoru na kopec. Asi ano, přikývl Stile. Doufám, že ta nelogičnost skrývá nějaký spásný nápad. Myslím, že si pošetilec, řekla Hnědá stručněji. Vyčistíme trasu, která zahýbá na severozápad, řekl Stile. Třeba si budou myslet, že je to zase nějaká lest. Pak budeme valit náš míč tak rychle a tak daleko, jak dovedeme, a budeme doufat v nejlepší. Trull zmizel na další obhlídku a když se vrátil, hlásil, že se blíží oddíl z Protonu. Muži z masa a kovu, řekl úžasle. Nejspíš kyborgové. Roboti s lidskými mozky. Dokážou veliké věci. Je čas, abychom vytáhli. Rozhlédl se po jeskyni. Chci, aby tu golemové zůstali a na znamení roztlačili kouly z kopce. Správné načasování je nesmírně důležité. Hnědá na ně dohlédne. Schén a já se vyplížíme ven a vyklidíme cestu. Trull bude spojka. Já se chci také vyplížit. Vykřikla Hnědá. A co já? Zeptal se Klip v lidské podobě. Toho se Stile bál. Musel pro každého vymyslet důstojný úkol. Ty můžeš podat zprávy svému stádu, řekli jednorožci. Jako jestřáb a s kouzlem neviditelnosti dokážeš proklouznout a vylíčit vůdčímu hřebci, v jakém postavení se nacházíme. Obrátil se k Hnědé. Ale ty, kdybys odešla, kdo by střežil knihu? Vykulila své Hnědé oči. Kouzelnou knihu. Jestli padne do rukou nepříteli, jsme vyřízení. Neodvažujeme se ji vzít s sebou do bitvy. Schén se naučila z paměti zaklínadla, která potřebuje, teď ji u sebe mít nemusí. Takže nejbezpečnější bude s tebou a tvými golemy. Hnědá se, oči navrch hlavy, na knihu úctivě zadívala. Já přece. Vydechla. Stile hlavně chtěl, aby holčička zůstala stranou největšího nebezpečí. Každé ochranné kouzlo, které by na ní seslali, mohl nepřítel odstranit zvláštním protikouzlem. A knihu bylo skutečně třeba hlídat, takže záminka měla své opodstatnění. Odešel tedy se Schén. Použili kouzlo neviditelnosti i ochranné štíty, které si připravili už dříve. Pochyboval, že je nikdo neobjeví, ale snad se trochou štěstí se bude muset armáda goblinů zabývat jednotkami otroků, robotů a zvířecích hlav. Pustili se dolů úbočím. Využívali vyčarované příkopy, které měly překonat nepříjemné terénní nerovnosti. Tohle bylo také riskantní, protože změny byly vidět a nejspíš přitáhly pozornost nepřítele k jejich jinak nespozorovanému postupu. Většina stráně byla v pořádku, tvořila přírodní koryto, které potřebovalo jen několik drobných úprav. Ale když se dostatečně vzdálili od koule, iluze vytvořená nepřátelskými adepty se vytratila. Spatřili gobliny, rojící se kolem úpatí kopce s vytasenými pistolemi. Jakmile by se nahoře cokoliv pohnulo, spustili by palbu. Dokonce i v místech, kde se právě pohybovali, to bylo špatné. Čety goblinů budovaly v dolní části stráně řady zátarasů, bariéry podobné klínům byly obrácené ostrými konci nahoru. Kdyby fázitová koule narazila na zeď z boku, prostě by jí smetla a pokračovala by dál, ale tyhle klíny ji měly dostatečně vychýlit ze směru a odvést ji do jiných přírodních koryt, až by nakonec uvázla v nějaké slepé uličce a hrabitím byla ztracená. To je zase práce toho mazaného nepřátelského velitele. Teď je jasné, co musíme udělat, řekl Stile. Stačí jediná chyba a o kouli přijdeme. Vyčaruj nějakou plastickou trhavinu a rozbušky, které se dají spustit kouzlem. Některé z těch zátarasů budeme muset podminovat. Něco takového v knize není, namítla Schén. Žádné plastické trhaviny s kouzelnými rozbuškami. Ale můžu ti dát výbušninu, která za hodinu samočinně exploduje. To by šlo. Jen mi pak dej vědět, až bude hodina končit, abych stačil utéct. Schén vyčarovala trhavinu. Byla prvotřídní, jediný kilogram dokázal rozmetat všechny zátarasy, které stihnou zaminovat. Vyrazili zase na cestu z kopce dolů. Ke kopci se blížil kontingent z Protonu. Stile si uvědomil, že jsou na špatné straně iluze a nevědí o armádě goblinů. Goblini by je obklíčili ze zálohy a rozprášili, než by se stačili sešikovat. Nemůžu to tak nechat, zamumlal. Byl jsem špatný organizátor. Zmasakrují všechny mé spojence, co se mi budou snažit pomáhat. Musím je varovat. Jestli se ukážeš, tak oddělají tebe. Řekla Schén. Moje zaklínadla tě nezachrání, když na tebe zaútočí celá goblinská armáda s mocí všech ostatních adeptů v zádech. Ale třeba mi tvoje magie stejně pomůže. Vytvoř můj obraz jako holograf. Pak s ním můžeš skákat sem a tam po okolí a nikdo nebude vědět, kde doopravdy jsem, takže mě nepřátelé nebudou moci napadnout. To už snad dokážu. Je to riskantní, ale to jsou ostatní možnosti taky. Tvůj hrbolatý organický mozek čas od času přijde se šikovným nápadem. Provedla pár posunků, vydala ze sebe několik zvuků, načrtla v prachu na zemi obrázek, mohl se na ní dívat, protože kouzlo neviditelnosti se týkalo jenom nepřátel a najednou zjistil, že stojí v cestě pochodujícím kyborgům. Ucítil na paži dotek a věděl, že je schén s ním a že jen jeho vědomí se přeneslo do tohohle vzdáleného obrazu. Bylo to chytré kouzlo. Začínal knihu čím dál víc obdivovat. Velitel kyborgů si ho všiml a došel až k němu. Na pohled vypadal jako stroj. Měl lesklé kovové končetiny a na trupu přípojky pro přídavná zařízení. Ale nebyl to robot, uvnitř byl lidský mozek, pocházející z těla nějakého přestárlého nebo umírajícího člověka. Kyborgové mohli být velice tvrdí a chytří. Vnímám vás, pane, řekl a zaostřil na něj své čočky. Ale jste nehmotný, tedy jen obraz. Nemohu si být jistý, zda jste to skutečně vy. Prosím, identifikujte se takovým způsobem, abych to mohl přijmout. Jsem obraz občana Stila. A také modrého adepta. Můj zaměstnanec Mellon tě měl vybavit klíčovými informacemi o mé osobě. Zeptej se mne na něco příhodného. Ano, pane. Kdo je váš nejlepší přítel? Ve kterém rámci? To stačí, pane. Chytré. Klíčový byl způsob odpovědi a ne její skutečný obsah. Takže, měli byste si pospíšit. Tahle oblast je zamořená gobliny s moderními zbraněmi. Pochybuji, že z nich umějí dobře střílet, ale radši příliš neriskujte. Moc by mi pomohlo, kdybyste je odtud dokázali vytlačit. Ale neútočte na lidi se zvířecími hlavami nebo jednorožce. Kolem je spousta kouzelných iluzí, takže buďte opatrní. Rozumíme, pane, jsem si tím jistý. Pošli zvědy na úpatí támhle toho svahu. Ukázal kam přesně. Projdou linií, za kterou končí iluze a uvidí, jak se věci mají doopravdy. Dávej dobrý pozor, co ti řeknou. Vaše životy jsou v nebezpečí. Díky, pane, budou se o sebe muset postarat sami. Stile zamumlal slovo zvěrohlavci a zjistil, že stojí na kopci, kde se shromáždily zvířecí hlavy. Náčelník se sloní hlavou si ho všiml první a potěšeně zatroubil. Tak jsme tě přece jen nalezli, adepte. Vykřikl. Stilovo dřívější kouzlo srozumitelné řeči očividně stále fungovalo. Kouzla měla, jak se zdálo, značnou setrvačnost, trvala do nekonečna, pokud je někdo nepřebil nebo nezrušil. Obávali jsme se, že jsme se ztratili. Stile v rychlosti seznámil slonohlavce se situací. Já budu nyní čistit cestu, kterou se koule povalí dál, uzavřel. Mé skutečné tělo je neviditelné, ale goblini to, co nevidět, pochopí a zasáhnou. Takže kdyby tvé vojsko mohlo odvrátit pozornost na tomto křídle, zatímco se kyborgové budou činit na druhém. Kyborgové. Jsou to smíšené bytosti, napůl lidé, napůl stroje. Jejich vzezření je podivné, avšak neocenitelné, mají-li. Jsou jako my. Jsou hodně podobní vašemu rodu, přitakal Stile, sám překvapený. Jsme připraveni, řekl slonohlavec. Teď měl Stile umístit první várku trhaviny. Ale když se vrátil vědomím do svého neviditelného těla, zjistil, že schén už na tom pracuje. Podminovala dvě barikády a pracovala na třetí. Ale všude kolem byly goblinové, hloubily zákopy a šikovali se do bitvy. Stile si o goblinech odjakživa myslel, že operují v neuspořádaných hordách, ale tihle byli dokonale zorganizovaní. Dohlíželi na ně seržanti a vyšší důstojníci s výložkami namalovanými nebo vytetovanými na nikách. I když ho nemohli spozorovat, Stile znervózněl. Bylo jich tu příliš mnoho a šmejdili všude po okolí. Každou chvíli mohl některý z nich náhodou objevit plastickou trhavinu. Potřeboval okamžitě odvést jejich pozornost jinam, než se do děje zapojí kyborgové a zvěrohlavci, jinak prohraje na samém začátku. Velitel goblinů zamumlal. Stál vedle velitelského stanu. Ohavný, autoritativně působící goblin obhlížel bitevní pole kukátkem. Tohle se mi nelíbí, bručel pod vousy. Jsou příliš tiší. Snad bych ti dovedl pomoci, řekl Stile. Goblin se k němu rychle obrátil, ale nedal na sobě znát ani stopu překvapení. Tušil jsem, že se spolu setkáme, adepte, řekl. Já jsem nosatec, velitel této výpravy. Stile dokázal odhadnout, čemu vděčí za takové jméno, goblinův nos byl neobyčejně veliký a podobal se staré poďobané bramboře. Ale zevnějšek a schopnosti spolu vůbec nesouvisely. Stile zjistil, že se mu tohle stvoření líbí, když už pro nic jiného, tak proto, že se musel vypracovat k moci velice podobným způsobem jako Stile, překonat přítěž svého zevnějšku a vybojovat si místo ve společnosti. Skládám poklonu tvému mistrovství, řekl Stile. Domníval jsem se, že tvé vojsko zastavili ogři. Obešli jsme je, řekl nosatec. nejsou našimi nepřáteli. Já bych také raději nebyl tvým nepřítelem. Pak poslyš podmínky příměří, zanech Fazit tam, kde se nachází, a tvé družině bude zaručen volný odchod, kamkoliv si bude přát. Odmítám, řekl Stile. Ale pokud tvá vojska odejdou v míru, nebudeme jim bránit. Tedy si uvědom toto, adepte. Budeme-li muset bojovat, nezbude nám než najít zdroj tvé moci. Budeme muset zaútočit na knihu. Zatím jsme se drželi stranou jen proto, abychom ji nezničili. Ta kniha může být cennější než celá koule Fazitu a bylo by ostudné uvrhovat ji v nebezpečenství. Avšak tato schovývavost přináší potíže, adepti se už teď hašteří, komu by pak měla připadnout. Já bych ji raději viděl v tvých rukou, neboť tebe moc tolik nemám jí. Ale nemohu dovolit, aby ta pekelná koule přešla do protonského rámce. To by byl konec. Snad konec nynějšího pořádku, řekl Stile. Pro občany a adepty. Budou se o svou moc muset podělit spravedlivěji. A vliv ostatních bytostí tím samým poměrem vzroste, tedy i vliv tvého lidu. Což pak si skutečně proti tomu? Nikoliv, připustil Goblin překvapivě otevřeně. Já však sloužím nynějšímu pořádku. Tohle byl čestný, důvtipný a neúplatný velitel, tedy nejhorší možný protivník. Lituji toho, co přijde, řekl Stile. Setkáme-li se někdy, až tohle skončí, rád si s tebou opět promluvím. Ale v tuto hodinu jsme nepřátelé. Ano. Jdi po své práci, adepte. Víš, co se chystá? Stile to věděl. Ironií války je, že se obě strany zabíjejí a ničí, i když by obě raději žili v míru. Zmizel a ocitl se zase u Schén.